مگر بدقسمتی سے یہ ونکس مشکل کہ مسلمان گبانی مسلمان سلام کر زن ہٹس امس لک لوگ یہ وچان یہ کہ یہ میرے پن مسلمان بوئے یہ مستحق امیک کہ امس کر سلام ام سند خطر کر بہ دعا اور ام سب گھر محبت تم بائن دون پان ون کیا پود پہل گھر انسان کر سلام کر پنس مسلمان بوس گویتن وچان اور پہ پیوان امک اثرات تھی تھی وچو اگر کان انسان دیندار کان مسلمان یہ دیندار اگر کان بیاکھ شخص مسلمان مگر تیس کان زیادہ دینس پہ پکن وول چھ کی مگر اگر امس تہ سلام کرک نا کی کری ٹھے اور مگر یور کر کی امس دلس لگان دپان ہے یہ کیا سمجھا پنس پان امس لگان یہ دکھ مگر حقیقت لگن تک کیاز کہ اس انسان مسلمان دیندار چل امس اندر دینداری تیل تک دینداری من یہ شامل کہ یہ کر پنس مسلمان بھائی کیا البتہ وچ ضرور اعمال ہکان کم کم زیادہ کم مسلمان کھان تقواس من زیادہ کھان کم مگر تمی مطلب چھ کہ ثہ کرک امس مسلمان یوتھ ام سند عقید درست چھ کرک امس کیا حقارت تمی مطلب چھ تہ کی گو اگر اس یہ سلام وچان کہ ام سلام سے اخ دعا پنس مسلمان بھائی سند خطر یم سات ونان السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام تہ ثبت دہ اللہ تعالیٰ رحم دعا اور بیش یہ محبت ذریعہ پہ رسول اللہ فرمو یعنی ام سب کیا گھر محبت تہ گان گان پہل یم سات کر محبت ام سی گان اور وچان اللہ تعالیٰ سن برکت اس سلام اندر یل سلام یہ مسلمان بیس مسلمان سلام کران زن سے امس خبر کرک معلوم آسان زن سے سٹھا دوست آسان گو یہ ہمدردی اخ پود امس گان گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گٹتھی مدینہ یس ایوہ الناس اے لوکو افشو سلام سلام پھلو و اطعم الطعام بی کھانو غذا یعنی مسکین محتاج یم کھانو غذا کیا یہ اہم اخ ذمہ داری مسلمان پہ کہ یم مسلمان آسن بچ تم کیا کھانا یم حاجت مند تم کھانا ویتن ونک و اطعم الطعام بی کھانو کھین بی فرموک و صلو بی پڑو نماز ون ناسنیا ات حالت مجھے لوک آسن شن مراد یہ کہ یعنی قیام اللیل یعنی لک شنگ مگر تھی پڑو کیا نماز پتہ کیا فرموک یعنی انسان تھی کرو سلام پھلو غذا کھانو بی پڑو تھی نماز ات حالت مجھے لوک آسن شنگ تدخل الجنت بسلام تھی گھو داخل جنتس من سلام کی سان وچ پوچھ کا جس پوٹ کا مگر اس من یہ کہ اخ انسان اخ مسلمان یہ کر کوشش عمل کر گو اتن تہ وچان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون یہ تھی گھو جنت اندر داخل سلامتی سان اس من تہ ونک اخ کم یہ وسلو وناس نیام بی پڑو تھی نماز اس حد مت لک آسن شنگ ام پتہ وچان یم سات وچان بخارس اندر کہ شت اکوہ نمبر حدیث کاشت اکوہ نمبر حدیث بی کاشت زتوہ یس مز وچان یہ چیز کہ اس زن اس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ دپان کان الرجل فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رعا رؤیا دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اندر یم سات کان شخصا وچھے کیا خواب قصہا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوز بیان کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان عبداللہ بن عمر اکنو فتمنیتو ان ارا رؤیا پس نکر تمنا کی بوچھا کان خواب فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم پس بکرہ بیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت وشان چیز دبا باس اوسس وکن تو غلام شاب بن باس اوسس جوان اوسس لڑکو اوسس بوس شنگان مسجد اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت من فرائت چھ نو پاس میں سو وش نندری من کان ملکین اخذانی گویا کہ نیواز دیو ملکو فذهب بی إلى النار فتمنوا أن نارسكن فإذا هي مطوية فطي البر بير دپان پاس یہ سا اس کیا نار یہ اس انجن وٹس اس دیوار ہو اس پر جن اس کریلس آسان چھے ویزا لہا کرنان بیت اس اس کریلس کی میں زر انتج ہی ویزا فیہا انا سن دپان اچھ سا اس اس نار اس کریلس کرولا ہو اس نار اس اس نسا اس لخ قد عرقتو ہم بتا چک میں پہچین ام یہ منا خوابت ہم دپان فجعلتو اکولو پاس بلوگس ونی اعوذ باللہ من النار بچس پناہ منگا اللہ تعالی از نار نیش قال دپان فلاقيانا ملكن اخر دپان پاس اسم چا بیاق ملت انه خوابس اندر فقال لي پاس تیمون میں لن ترا گبرہات من میں یتراو لکی کی یعنی تم بر پروائی کی تم کیا خوف کی انداز انه خوابش پا دپان ادی دپان فقصت سوها على حفظا پاس میں اصفر بیانی حفظا رجل اللہ عنہ یعنی اس حفظا رجل اللہ عنہ اسم کیا اس بینیل عمر رجل اللہ عنہ کیا پور دپان میں اصل کور امس بیان حفصہ رتنا فقصتها حفصۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس یا سو کوری خواب بیان پس حفصہ رتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال پس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اتن چھا اس خواب اس اندر چھ اپ خوش خبری عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قدر کہ ان ساتھ نارس کن نیوک اتن اس دوب ہو اس کین کرولو تو مگر اس اندن گنڈ تھو اور ان ساتھ اتے مشکل لوک مگر امس اوان نہ تم یہ گھبراہٹ نہ تراو گو اتن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اتن مشان چھ امسن کتر خوش خبری مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فقال فرمو نعم الرجل عبداللہ کیا ہی اصل نفر چھ عبداللہ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لو کان یصلی من اللیل اگر آشے پران یہ نماز کن ساتھ رات یعنی رات مند آشے نماز پران دپا فکان بعد دپا تین پتوس عبداللہ بن عمر تنو لا ینام من اللیل الا قلیلا اوس شنگانی رات سوائے کم گو اش بشانی تن یہ کاتی طرح فکر اتن کہ اش صالح انسان ان چھ وشان چھ دیندار ان چھ صحیح صالح تم چھ کوشش کران کہ اس نماز چھ قیام اللیل امیت ادا کرن ایم پر وشان چھ اس اگر اس وچھو پنسہم سور سورة الفرقان آس اندر چھو سہوٹ نمبر آیت اللہ تعالیٰ چیتن ونان امدن عباد الرحمن چھ رحمن سن بند اللہ تعالیٰ فرمان اما ام کیت چھ امن من شکوی بیتے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما اما سچ تم یم رات گزاران چھ پنیس رب سن خطر کیا سجدس من بے قیام یعنی ہم شاہ سجدن اندر بے آسان قیامت اندر گو اجن آو امن عباد الرحمن ہن تعریف کر اللہ تعالیٰ ہن اجن کے اما سچ آسان گو رات گزاران سجد کے ساتھ من سجدن سجد گو جمع ساجد یعنی سجدن اندر شاہ آسان امن و قیاما بے آسان کیا قیامت اندر ایم پت پچھان چھے اکون ذہن سور سورة الزاریات آسنر مچان سے صدہ اردہ نمبر آیت صدہ بے اردہ نمبر آیت اللہ تعالیٰ اتن متقین ہم صفت بیان کرن کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون اوشم کمی راتس کیا چنگا اور این پتر وبالاسحاری ہم یستغفرون بے سہرس یعنی سہر کے وقت سے آسائیں استغفار کرن پنس ربس مغفرت منگان اور ہپر وچان چھ حدیث کرو وچان چھ آخری وقت انسان رات تریم پار آسان چھ تین سات چھ اللہ تعالی سمائی دنیا پر نزول فرماوان اک پٹ اس لائق چھ اور تین پت چھ وان نہ چھا کا بندہ یوز دن مغفرت کتھا آج بکرت مغفرت کو ایک طرح فکر کہ مومن بنسی قدر چھ بہترین موقع یم سات یہ لوک شنگت آسن مگر یہ شخص سے مومن آج پنس ربس بروہ کئی خوف آسس تماہ چاہس گسان آج پنس ربس آج منگان اور تم سات امید پور کہ اللہ تعالیٰ بوج ان سن کیا دعا کر اس قبول گو وچان چھ سی کاس گو یتن وچان چھ اللہ تعالیٰ ہن تتجافا جنوبهم عن المضاجع اللہ تعالیٰ فرمان یمن بندن ہن یم تھاوان چھ اللہ تعالیٰ سن آیاتن پہ کیا ایمان یم سات تمن نصیحت امو سی کرنا سجدس مز پیوان بیئی پنس رب سن حمد ہے تسبیح سی ام چھن بیئی تکبر کران یعنی حق سن انکار کران کی ام پت من اللہ تعالیٰ یمن مؤمن بندن ہن صفت تتجافا جنوبهم عن المضاجع الگ چھ روزان اہز لر اہزو لیٹن چو جایو نش یعنی لیٹن چو جایو نش ید اون رب ہم ام چھ آسان پکارا پنس ربس خوف ہم و تما خوف چھ آسان بے چھ تما چھ آسان یعنی کھتان چھ آسان پنس ربس خوف چھ آسان بے چھ تما یعنی امید چھ آسان پنس ربس نش بسان امید آسان امن گویتن اللہ تعالیٰ ایمانان گو توے چھ وچھان کہ خوف گھس نس انسانس تک حدس تین گھن کہ سہ تل ایمان نش تھی گھن کی امید گھس انسانس تیت بڑن کی گھس بی ایمان نش کی باقی کان انسان تیوتا خوف من پہ سہ ثلان اندر دین نش تہ صحیح کی کس درمیان رول کر اور ام پہ کان شخص تیتا امیدا تھا لگ خوش پتہ من کہ سہ پہ کر گو سہ خراب گا پہ گو توے اکس مسلمانس مومنس امس خوف تنس رب سمس تما امید اللہ تعالیٰ ونان دپان یدعون ربہم ام ہسا آسان پکارا پنس ربس خوف ہم و تما خوف کس حالت مز یا خوف سبب بے تما سبب و مما رزقناہم ینفقون بیش تم مز خرچاوان ام کس اس امن عطا آسان گو اللہ تعالیٰ ون یہ اچھا آسان عطا کورم کیاز بندس یہ کس عطا کورمت سہ کم سنس کورمت اللہ تعالیٰ اور تم مز خرچاوان توے اسلامس اندر اگر انسان یہ مسلمان بخیل آہ وا مشکل اندر امس اندر گھس انفاق فی سبیل اللہ آسن واریہ مقدم کیاز تک وجہ کہ وچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ تھی بچو پان نار نش اگرچہ کھزر لس سی گو اگر کھزر لشی چاہے کمے دی انسان اللہ تعالیٰ سن وتہ من مسکینس کھانا آئے محتاج کھانا آئے دین چن کامن اندر صرف کر گو یہ وچان یہ امس خوبی اور یہ چھنس مال دتمت تہ کی اللہ تعالیٰ گو یہ اللہ تعالیٰ ونان اہم خوبی دپان ومما رزقناہم ینفقون بیہ تم مز کتا تمن عطا کورمت ام خرچاوان ام پت اللہ تعالیٰ فرمان فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین بس چھن زانان کہ نفس کیا چھ آمت پوشید تھاون اہند خطر اچھو ہنجو ٹھنڈ کمن تی گو مراد تم نعمت آئم آمت تھاون یمن صالحین خطر پرہیزگارن خطر مومنن خطر کہ کیا تی یزن یمو سے کیا گچے یمو زن یمو سے زن اچ ٹھنڈ تم تھائیں اللہ تعالیٰ کوشید اور اچھ وچان ات متعلق وچان بخار اندر ستائیس شیت کنشیت نمبر حدیث ستائیس شیت کنشیت نمبر حدیث عن ابی حریرہ یہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کران ار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قال اللہ تبارک و تعالی فرمو ہسا اللہ تعالیٰ ہن اس بابرکت چھ اس بلند چھ کیا فرمو اللہ تعالیٰ ہن اعددت لعبادی الصالحین مش تیار تھومت پنن صالح بندن ہند خطر مالا عین رات تی چیز ان کن اچھ وچمت چھ کی ولا اذن سمعت بی اس کن کنن بوزمت چھ کی ولا خطر علی قلب بشر بی چھن خیال چھ آمد بشر سندس کیا انسان سندس دلس پیٹھ اینو کی گو اتہ طرح فکر جنت چ نعمت یم زن وچان کن اچھ چھن وچمت کن کنن چھ بوزمت تیتھ کن انسان سندس دلس پیٹھ تیتھ خیال آم گو یہ اللہ تعالیٰ ونان کہ یہ مے تیار تھمت ام کیا اعددت لعبادی الصالحین ام چھ مے تیار تھم پنن صالح بندن ہند خطر اور ام پتہ ونان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ونان اقرؤوا ان شئتم تو اس پڑھو اگر تو یسان چھو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین یعنی یہ آیت ونان یعنی چن کنی کنش نفسس کیا پتہ کی کیا چھ چھپاونا آمد اہند قدر اچھن ہند اور ٹھنڈ کمن یعنی تس نعمت یمو سچ اہند اچھن ٹھنڈک وات اللہ تعالیٰ فرمان جزاء بما کانو یعملون بدل کے اعتبار چھ تم سب امن کس حائم کران یعنی عمل اس کران صالح اعمال اس کران امن ام سب یہ بدل دن اور اس پتہ کہ یم زن وچان پاس کن کور اللہ تعالیٰ تمن لکن ہن ذکر یمو زن مشرومت اس اخرت دو اور تمن یہ ون تھی چیو چیو یہ ہمیشہ روزن وول عذاب ام سب تھی کران ایسو اور یہ پوئے ون اللہ تعالیٰ مؤمن بندن تمن آون کہ اہند سب یہ کسا امو کور یم اعمال امن یہ جزائی رت جزا دن اس ونا اللہ تعالیٰ یتن دپان افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا کیا پس اس مؤمن آتی کیا تسند پوٹ اس فاسقا یعنی گرد چھ فاسق مؤمن ام چھن ہی کی مؤمن سے خطر جنت اور فاسق سے خطر چھ عذاب وہ جن اللہ فاسقی منا یعنی یہ ایک بنس کی کہ مؤمن تو فاسق گش کنی یہ ایک بنس کی اللہ تعالیٰ تی ونا افمن کان مؤمنا کیا پس اس آش مؤمن ایمان تھاون وول کمن کان فاسقا چھا تسند پوٹ اس زن فاسقا لا یستوون ام چھن برابر کی نکن برابر ہے سکی ام پت اللہ تعالیٰ فرمان اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات یو تین تعلق سے تمن ہن جمو ایمان اون بے کرک صالح آمان فلہم جنات المعوی پس اہند خطر چھ روزنک ٹھکان ام زن ام جنات چھ اللہ تعالیٰ فرمان ام روزنک ام جنت ٹھکان یوس چھ اللہ تعالیٰ ونا امن مؤمنن ہند خطر یمو اعمال صالح پہ توے چھ کہ لک آسان بادے تم چھ بڑ غفل آسان تم چھ ایمان ان توحید اختیار کر تم پتہ چھ تم صالح اعمال کن توجہ دیوان کی مگر کثرت سان چھ وچھنے یوان تیس لوک کہ تم چھ بادے ان ایمان نش اتھے چلان وجہ کیا چھ گسان کیا جی گشتیات تھاون مؤمن چھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سنس غضبس کھوتانا کہاں عمل قسم نے تیس گسن جن سے اللہ تعالیٰ سن غضب ہی اور تم سے کیا گشت تم سے گشتی بند تباہ سے برباد توے گشت نہیں یوت یہ سہل بوزن کی کہ اکھ انسان واجے پران چھ حدیث ٹھیک چھ یہ وچھان کہ رسول اللہ فرمویس میں امت من مری مؤمن آسی شریک آسی اللہ تعالیٰ سے ٹھہرومت کی امیسی جنت دن مگر یہ مؤمن یہ ایمان یہ گشا پوشن چھ تتھ دمس تین یوتین یہ دنیا میں چھ اور تھی وچھو افسوس انسانس پہ اگر یہ پن باغ لاگان چھ باغس من کل لاگان چھ اتھ پتہ یل تراوان کی امس پتہ یہ کل دی پھل مگر چھ یل تراوان ات کی یہ اتھ کلس کٹائی گڈائی کھاد وچھان کیا گوس کیا نہ گوس گا ما کھیس تک ولان گس رب ولان ہو کرا یہ کرا تار گنا ادی کہ ما اچ خرائی ما گچس یہ ہر حالت مز ات کیا امک سوچان مگر یل سے ام باغ خطر ام کل خطر اس کل زن میو دن وول کلو چھ مگر یل سے ام خطر ایتا کام کران چھ کہ ام سے کل صحیح سلامت روز یل ایمان اون یل توحید اختیار کر پتہ کیا سوچ نہ ام خیال کی ایمان یہ توحید گش اکر دم سے پوشن امچ کٹائی ہند ام چ گڑائی ہند ام چ صحیح درست کر ام ایمان چ کلو کیا سوچ مت اتن چیز گسلا لاگا گفلت تی گھن زہن گھن کیا واقع وچھنے یوان کہ پتہ چھ امس اللہ تعالیٰ غضب یوان امس مؤمنس واجہ ایمانی تھتہ یوان پتہ کت پہ گھس کن واجہ مز حلال یہ اللہ تعالیٰ بہتر زانا پتہ کت پہ یہ حلال گھن پہ وچان چھ واقع لوگ وکین مؤمن موحد پتہ چھ نہ یور کہین بنا کم وم گڈن مزوری کرنے خاطر تیار اد کیا امس صاحب سن کرسی تال رو پتہ ٹھانڈان بہ یہ بنیا کن یا بنا بینک زالس مجھ پھجا یا انشورنس کمپنی مجھ پھجا یا حرام کن کمپنی مجھ پھجا پتہ پھسان پھسان پھسان پھسان وچا پتہ گا اپی پھس تو مکلان اپ پتہ دپان یہ ٹھیک یہ اس موحد پتہ تمن بلائن مجھ پھسان باجے شرک تران ایمان نش اتھلان کیا گھان اوے چھ زہن گژھن حق واضح گژھن پتہ گژھ سٹھا کوشش کرن ات حقس پر عمل کرن غفلت گژھن واتاون کی کیاز کی ان سے تھی کہ واریاہ مشکلات ہن گژھن کیاز اللہ تعالی سن طرف اگر غضب آو انس پہ یہ گژھ تباہ تہ برباد شبہاتن منز پہ شیطن منز پہ ایمان سن گژھن تزلزل کیا تزلزل انس گژھن یعنی کہ دلیل تھی انس گژھن بن الاخر ایمان پتہ باسہ انس پانس بچھس نہ مومن کی بچھو نہ شکو بچھو نہ شبہات مگر چھو نہ کیا اللہ تعالیٰ سن محبت بڑی کت پہ اللہ تعالیٰ سن محبت اگر بچ مومن بڑھاؤں بڑی کت پہ یہ اللہ تعالیٰ نے ون کر صالح عمل تہ کر تو پاوک پانے پنہ جائے کہ واقعی کہ ثکر تھاوک اللہ تعالیٰ سے سٹھا محبت اور امید تھاوک کہ اللہ تعالیٰ سے آئے سے محبت تھاوک مگر مثال غفلت اس مکتے ہو ایمان پہ تاو امن نفر منین من آئے کیا تھائے پہ تھی اللہ تعالیٰ سے محبت کے میں آئی تھائے کت پوٹ تھائے کت پوٹ بینی پوز محبت تھی وہ تاوی چھے اجان کی چیز کہ یمن لکن اللہ تعالیٰ یقین کس مرتبہ سواتنامان چھو یعنی تم لوگ چھے آسان ایمان سن مضبوط اور تم پچھن تمن ہو ہی کہ تک اور کیا ڈالان کی تم چھے مضبوط آسان ایمان یاسن بریہ مضبوط آسان اور ایت مضبوط آسان کہ شک تو شبہات تو متشابہات چھن تمن کہن کر کیا احساس وجہ کہ تمن چھے پنس ربس پر یقین کامل آسان مگر سکن سے بیٹھ سو بڑا چاپلوسی کرنے سے سو بڑا دوفدی ہی کرنے سے سو بڑا انسان کی بکس مسلمان اتمنا ادب بدل تو پانس کتا سو بتاں بدل تم سے بنیا تی بین نکی یہ بین انسان کی انسان کریں ایمان پر صالح آمان اور توجہ بشان تو قرآن اس اندر چھ بار بار ایمی ذکر کی یمو ایمان اون بے جری صالح آمان صالح آمان سے نب ندی چھ یہ چھ فل ان ایمان گویتن بشان چھ توجہ شاید قرآن سے نرکی الیہی یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه قصي كنت خسان فا كلمة دي عمل الصالح شاك خالا كنت اوش عمل الصالح ام كلمة كيا درر ايش مضبوطي يتن من الله تعالى اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتن تعلق ستمن هم جمعوا ايمان ان دي تريك صالح عمل فلهم جنات المعوى بس انج قطر چتکان باغات الله تعالى فرمان نزلا بما كانوا يعملون ايش مهمني تم سب يسم كران گو امن يس اكي جنتي جن مهمني امن سے کر يا اس ام سب يسم اعمال کي الله تعالى فرمان و اما الذين فسقوا بيوتين تعلق تمن هن يمو نا فرمني کر فاسق بني فماواهم النار پس اون ٹھکان چھ نار ام پت الله تعالى فرمان كلما ارادوا ان يخرجوا منها يلت ام اراد کرہن ام نیرہن ام نار مز نیبر اعیدوا فيها ام ين واپس کرن اس نار کو نیر میں چھن قصور تھا امن کی وقیل دیک من لهم امن ذوقوا عذاب النار الذي تنسحوا مز نار کے عذاب الذي كنتم به تكذبون س یا تو جٹلاوات اس یعنی میں جٹلاوات اخرت یہ میں جٹلاوات عذاب اللہ تعالی گنا تو کیا تو ہی امنی ون کیا یہ ون زو کو عذاب النار تو صحیح نار عذاب الذي كنتم به تكذبون س یا تو کیا جٹلاوان اس یعنی یہ عذاب تو جٹلاوان اس اللہ تعالی فرماوان اتن امن فاسقن متعلق وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ بیئے اس سے سہنا روکی میں عذاب منز من العذاب الادنى یوزن ادنى عذاب آشی تین من سہنا روکی میں دون العذاب الاکبر بڑی عذاب یکن یکن بروم بروم کیا جی لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کی امین واو اج طرح سے اللہ صلی اللہ علیہ رحیم جی کہ بس انسان اس منج میں جوانی عذاب کیا سین رو بڑی عذاب برونت اس وقت اس میں لگن بولوس این برونت لعلہم یرجعون شاید کی امین واپس تو ایچ مؤمن یہ انسان ہے انس کی تکلیفی أكيد كين شيء صبر كران، إيش بيتس روزان إيمان سر، مگر بيكيد كين شيء سطح وشان كي ممد ماش كي خيمي، يس خيمي مزور فايدة كار، إيش دوسرة دي فايدة يوا، آخ فايدة يوا شو صبر كران، استقام تقدر بيتس روزان، حتى تقدر بيتس روزان، مگر بيم شو فايدة يه آسان، كي يه كي إيش بعدين عام عالم تي إنسان كيا لگاوان محاسبة، إيش حساب لگاوان بعدين عام عالم. بہت کٹن سو پوتا ہی کران نما چھ اللہ تعالی طرف کی سزا نما چھ واپس پھر نما چھ یہ ہے کہ تن زمانہ والا اللہم یرجعون شاید کہ امین واپس تو توے مسلمان کی سمجھ غنیمت اور تو چھ بچان حقیقت یہ یم دنیا کے حالات کے اندر چھ ہر مسلمان پنجا پریشان ہر مومن چھ پریشان کیا چھ پریشان تمش ایمان سمجھ یم ساری حالات یم مسلمانن خلاف گسان چھ یم چھ اخر کار گسان مسلمانن حق مسلمانن سمجھ نو قران تو حدیث کی روشنی ما گلیمس مننا آواز نہ این سمجھنی کی تو سمجھ یہ لاتو تم تہ کی کائ تسن لاتو گڑ یلی لاتو کی لاتو کھوان کھوان یم جی جی درد نکون نکون نکون نکون این اس باش ہے پچاو او تمے لاتو کیا تم وی لاتو سچ ما سمجھ گی اور پت اللہ تعالیٰ چھ تگان تمس تگان مسلمانو اندر منافق مسلمان تباہ تو برباد نہیں گئے تمس تگان تمس تگان کون ہے گھر صفائی فکرے دے رسول کو فرمو آج گھر پوتس اخروج فستات و ایمان لا نفاق فی مومن روز تمن ہن کھم روز جنے اخ جماعت مومن آسن تمن ہن آسن نفاق کی بیا اخ روز جماعت سروج فستاتو نفاق لا ایمان فی نفاق جماعت ایمان آسی کی خبر فرمو فستاتو ایمان لا نفاق فی ایمان جماعت نفاق آسی کی بالکل الگ الگ گئی اور پت وچھر سی اس مسلمان چھو یہ صحیح مسلمان آئے امس کری اللہ تعالی ضرور مدد وچھر سیش مدد کر رہا ہوں انفرادی کو کہ اجتماعی شمیت کنے جائے صحیح اجتماعی کیا رارو اوے شوشان کے مسلمان گسا قتل قتل خوب قتل مران کیا دلیل کیا ایمان سوئی رسول نے فرمو قتل گسا مگر مومن چھ منتظر تا چیز جس اللہ تعالی اس امت اس انا دی اس انا ہم کئی کیا جو وعد نشہ تو سچنے سمبلن ہوئی تھی شاید عشان عقل ایمان ان سوچتی ہے اس غفلت سندر خبر اسنا سمجھا نہیں ایمان تہ کیا دلیل چھو تو کی کی اسو مگر کیا تو تے گمت گو یو ستر یہ اللہ تعالی مولا نو جی کنہم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر اللہ تعالی منا بے اس سہنا وقت ام ادنا عذاب من کنے بڑے عذاب برو برو کیا جی لعلہم یرجعون شاید کہ امین واپس ان پت اللہ تعالی فرمان ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها بیکوس کم سن کھت بوڑ زل یمس نسیت آئے کرن ام سن رب سن جو آیاتو سر تن پت گو امو نش بوت پھر ام سن کھت کوس بوڑ زل و اتران فکر ام سن کھت کم بوڑ زل اشکر بزرگن جو قصو تو کہانیوں میں تھانا ہدایت یہ اللہ تعالیٰ سے جو آیا تو اسے نصیحت کی مانچ کرنا تیمی سے پوچھ پڑ گیا تیمی سے ناس کو توجہ ہوئی گی بلکہ اڑ بزرگ تمہنے الوان میں ایمان ہے کیا رہو تاہی اللہ تعالیٰ سے کتاب ہے اس ہدایت خطر نصیحت خطر کیا اس رہو پیس پوچھت یہ بزرگ ان سب دلیل کیا جی پکنا ہو سب تو اس کھما عمر کیا تھا اس کرا پشاہ بھی کرونا سر جہاں بھرنی کیا اس رہا لیکن آئیتی بزرگ ان کتاب ہیں تیمی اللہ ان کنے کتاب منز میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ جان عقل قصور تمام قصور کوتا آج تم صحیح انسان پت پت چھ پکا یہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ سے کتاب چھ این ازر یہ نصیحت کر کیا جی اشی باجے وشان بزرگن ہن دلیل بوجھ بوجھ چھ امس اش بتا پتہ ییلہ قرآن آیتا یوان زن سس کیا مشت بہوان گیلے یہ سس نہ کوئی اتھے پنس ایمان سام کسر کٹن یہ اللہ تعالیٰ سی محبت سے حقیقت من تیل لبہ سی اکاس کے تس نصیحت بچی تے ساری کھت تھز نصیحت مٹن الفاظ اور تھی وچو یہ قرآن یعنی یہ تین آئی یہ کتاب یہ اللہ تعالیٰ سن فرمان تھی وچو وایا لوگ تم مزہ کران محسوس ام قرآن من کیا تمن مزاج ناول تی کتابہ پڑھنا آپ گھت آن بڑا چڑا کے کان چیز پیش کر گھت آن یہ مسلسل اس پہ قطارہ پتہ گو یہ پتہ گو یہ پتہ گو یہ قرآن تھی پہ قرآن موجود یہ اتھ صفس من ونان کفر کیا گو اتھ صفس من ونان نفاق کیا گو اتھ صفس من ونان ایمان کیا گو اتھ صفس من ونان سود کیا اتھ صفس من ونان زنا کیا گو فوراً موضوع کران چینج تکیاز انسان اندر اس کم ایک انصاف کی پیرے امیز گسن واریا خرابی دور گسن اور آسطیت لگ دل تسی یس واقعی ام اس کلام کس کرن ویلی سے محبت آسی یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت آسی اس لئے قرآن سے دے کیا اس لئے سر فکری چیز کی اشر نصیت کران میون رب میں اس تسند کلام اس نے نازل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توائی شیطن اللہ تعالیٰ تیوشو کیاش منان اللہ تعالیٰ منان دپان تیمشنی خود کس ظلم جاد ومن اظلم من من ذکر بی آیات رب بی کس پی تیمشنی خود بود ظلم یہ مس نسیت آئے کرنا امسنی رب سنجو آیاتو سن سم آرد انها تیم پت گو پس پھر امن نش اللہ تعالیٰ فرمان انا من المجرمین منتقمون بے شک چھ اس مجرمن انتقام ہیں امن لوکن ان مجرم اور امن یہ انتقام ہے من ہے اللہ تعالی انتقام بد اب ایسے مسلمان مرارا وقت اور ہی اور جاد کی تھانڈ تو اللہ تعالی سے کتاب یہ کر کوشش یہ کتاب سمجھن ان خطر یم چیز تو ضرورت پنے تم کر علماء نش حاصل کرنے کیا کوشش محنت کر اور یہ کتاب پت وچھک تو آت من کم قیمتی کت اللہ تعالیٰ فرمائے مز یم زن امس انسان خطر ضروری چھ کہ موت برہ وچھ ام قیمتی کت اور امن قیمتی کتو مطابق کری پن عمل اور پت وچھ کہ اللہ تعالیٰ دی امس جنت گو توے سہ قرآن امچ نصیحت لگی نی ٹھے خوش کی اد کنس ہند قسط کہانی لگی ٹھے خوش اتھ ہس پنس ایمانس سان ات وس ٹے کتن چی نقص اد کیا پتہ ایسے ون یتھو ٹھ کیا کرک کم یہ قرآن چی گو تلاوت ہا کر بس یہ گو یاد کرن بس چھ یاد کرنے خطر یو کھل چھ تلاوت کرنے خطر یو کھل کن یہ سہ کتاب یم مطابق چون زندگی گھے گز یہ سم تیل ہے کہ انسان کن مطابق زندگی گزار تیل گوٹ تک کیا سمجھ اور مشکل چھ یہ اگر اس کان چیز ہچان چھ تو چاہے ڈاکٹری آس انجینئرنگ آس فزکس آس کیمسٹری آس تتن یل نمس کان کت سمجھ یوان چھ کین یہ فوراً استاد ونان مے کر بیٚیہِ واضح یہ مے آو نہٕ سمجھ یہ کین گوٚو اتین نسان چھ یہ بہترین فزکس بن اتین نسان چھ بہترین کیمسٹری بن اتین نسان چھ یہ میتھمیٹشن بن مگر یتن کیٛازِ چھ اتھ صحیح مسلمان یژھان بنن ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ ونان عالمس نش گژھِتھ مے کر تہٕ یہِ واضح ژٕ کیٛازِ چھے نہٕ محنتا کٔرمٕژ اتھ پٮ۪ٹھ اور یِہے چھِ وٕچھان أسۍ کہِ یُس اَسہِ یہِ کِتاب ترٛٲو یُس اَسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام ترٛوو پَسہِ پُشت یُس اَسہِ رسول اللہ سُنٛد فرمان ترٛوو یِم صحابہ یِمو سانہِ خٲطرٕ کیٛاہ کوٚرمُت چھُ ییٚلہِ أسۍ تِم مُشرٕ پتہٕ چھِ در بدر گژھنٕے تہٕ گژھ پتہٕ چھِ عذاب کھیوٚنُے تہٕ کھیوٚن پتہٕ چھِ سدا تہِ برباد گژھنٕے تہٕ گژھُن پتہٕ چھُنہٕ تَمہِ وَرٲے کانٛہہ کیٛازِ یِم چیٖز ٲسۍ چانہِ خٲطرٕ ہِدایت خٲطرٕ آمٕتۍ مگر ییٚلہِ نہٕ یِمَے ترٛٲیِتھ ژےٚ یِمَے ژھٕنِتھ ژےٚ پَشہِ پُش ترٛٲیِتھ پَتہٕ کیٛاہ بَنیو پَتہٕ چھُکھ ژٕ پَران ناول پَتہٕ چھُکھ پَران ژٕ ہُم تہِ یِم کہانی ژٕ باسا باسی آسان وَتہِ پٮ۪ٹھ کَران کیٛاہ تانۍ ژٕ کیٛاہ تانۍ اَتہِ نیرِ نہٕ کیٚنٛہہ اَتہِ نیری نہٕ اَتہِ کیٛاہ نیری پَرَکھ بُزرگ سٕنٛز کِتاب سُہ چھُے وَنان یہِ آیت چھِ بَس پَتہٕ لیٚکھ یہِ ٹھوٗلَس ییٚلہِ ٹھوٗلَس کٔنٛڈ تُلَکھ پَتہٕ لیٚکھ یہِ ٹھوٗل

ییٚتٮ۪ن تہِ وٕچھان چھِ أسۍ اللہ تعالیٰ وَنان وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بیٚیہِ بَتَحقیٖق اَسہِ کٔر عطا موسیٰ علیہ السلامَس کِتاب. تہِ چھِ وٕچھان أسۍ یُس زَن تورات چھِ یُس موسیٰ علیہ السلامَس آیہِ دِنہٕ. اللہ تعالیٰ فرماوان بیٚیہِ بَتَحقیٖق اَسہِ تہِ کٔر عطا موسیٰ علیہ السلامَس کِتاب یعنی تورات. اللہ تعالیٰ فرمایتَن فلا تکن فی مریتٍ من لقائک پس مہٕ سپُد ژٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکس منٛز أمۍ سٕنٛدِ مُلاقات کہِ طرف. یہِ کیٛاہ مطلب چھُ؟ ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ اَتھ آیتَس مُتعلِق چوٗنٛکہِ ییٚتٮ۪ن اللہ تعالیٰ ووٚن وَلَقَد آتَیْنَا موسیٰ الکتاب بیٚیہِ بَتَحقیٖق اَسہِ تہِ کٔر موسیٰ علیہ السلامَس کِتاب عطا پَس مہٕ بَن ژٕ کُنہِ شخص منٛز مِن لِقائِہ أمۍ سٕنٛدِس مُلاقات کِس بارَس منٛز. اَتٮ۪ن یُس یہِ ہی پھیران چھِ یہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ موسیٰ علیہ السلامَس کُن. اَتٮ۪ن کیٛاہ چھُ مُراد تیٚلہِ؟ أسۍ وٕچھان بُخاری سَنٛدَر 2313 نمبر حدیٖث. بُخاری سَنٛدَر چھِ 2313 نمبر حدیٖث. اَتھ منٛز چھُ یہِ ابن عباس رضی اللہ عنہ رِوایت کران. اَتھ منٛز چھُ وَنان یہِ دَپان اَنہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ فرمو قال فرمو رأیت لیلۃ اسری بی موسیٰ علیہ السلام. تَتھ رٲژ اَندَر یَتھ منٛز بہٕ آس کرناونہٕ راتھ کہِ سفر یعنی معراجَس دوران تہٕ مےٚ سا وُچھ کُس موسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ تعالیٰ ہو أمِس موسیٰ علیہ السلام. پَتہٕ چھِ برونٛہہ کُن وٕچھان ییٚتٮ۪ن زَن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ مےٚ ہسا وٕچھ عیسیٰ علیہ السلام بیٚیہِ یُس مالِک چھُ نارُک خاجِن یعنی اَتھ نارَس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ مَلک بیٚیہِ ہسا دجال. اَتٮ۪ن چھِ وَنان پَتہٕ اِبن عباسَس نوٚو ییٚتٮ۪ن فی آیاتٍ اراہن اللہ ایاہ تِمن آیاتن منٛز چھِ یِم چیٖز یِم زَن اللہ تعالیٰ ہن أمِس ہٲو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تکن فی مریتٍ من لقائہ پس مہٕ بَن ژٕ کُنہِ شخص منٛز أمۍ سٕنٛدِ مُلاقات نِش. مُراد یُس موسیٰ علیہ السلام سۭتۍ مُلاقات گوٚو یہِ کیاہ اوس؟ حق تہٕ پوٚز. گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کَتھ اَتٮ۪ن نیران أمِس تشریح أمۍ حدیٖث منٛز. اور اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ وَنان اَتٮ۪ن وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِی اِسْرَائِیلَ بیٚیہِ ہسا بَنٲو اَسہِ یہِ کِتاب یعنی تورات یہِ بَنٲو اَسہِ ہِدایت رہنُمٲیی کٕمَن ہِنٛدۍ خٲطرٕ؟ بَنو اِسرایل ہِنٛدۍ خٲطرٕ. اور أسۍ چھِ وٕچھان تہِ یُس یہِ بَنو اِسرایل چھِ یِم کیٛازِ گٔے کھٔجِل تہٕ خار؟ یِمو تہِ کیٛاہ ترٛایہِ یِم پَنٕنہِ یِم کِتاب یِمَن پیغمبرَن پٮ۪ٹھ نٲزِل گٔیے یِہٕنٛدٮ۪ن یِمو چھِنہٕ تِم پَش پُش تہِ کیٛاہ ترٛٲوِتھ عمل کٔرٕکھ نہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ. اَدٕ کیٛاہ کوٚرُکھ پَتہٕ قٕصہٕ تہٕ کہانی بَنایَکھ یہِ وٕنکیٚنَس وٕچھان چھُ اُمتَس منٛز تُہۍ قٕسَن تہٕ کہانی پَکنووُکھ پٔکِو کِتاب ہا کۭژاہ بَلاے قٕسہٕ تہٕ کہانی. مگر یُس کِتاب یَتھ آو وَننہٕ کہِ یَتھ پٮ۪ٹھ اوس پَکُن أتھی اوس دیُن کیٛاہ أتھی اوس وٕچھُن یِہوٚے اوس پَکُن أتھۍ پٮ۪ٹھ اوس پَکُن. مگر أسۍ وٕچھان یہِ ترٛٲوٕکھ پَش پُش. تَوَے چھُس بہٕ تِمَن لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بایَن وَنان مہٕ کٔرِو وقت زایہِ اورٕ یور. وٕچھو یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب ہیٚچھو یہِ علم علماہَن نِش گٔژھِو وٕچھو یہِ قرآن یُس چھُ اور مگر عالِم چُننَس منٛز تہِ کٔرِو تُہۍ سُہ کیٛاہ واریاہ زیادٕ اللہ تعالیٰ ہَس منٛگہٕ منٛگہٕ. کیٛازِ تَتھ چھُ وجہ وٕنکٮ۪نَس چھِ علمَس منٛز تہِ فِتنہٕ. اَکھ عالِم مِلی صحیح نَو مِلنَے غلط یِم ژھٕنَے تَباہ تہٕ بُرباد کٔرِتھ. قرآنٕچ تشریح کَرنَے پنٛنہِ رایہِ سۭتۍ تہِ پنٛنیو قٕصو تہٕ کہانیو سۭتۍ گژھان خراب. یہِ قرآن یِم ژےٚ سَمجاونَے صحابَن ہٕنٛدِس فہمَس پٮ۪ٹھ صحابَن ہٕنٛدِس سَمجھَس پٮ۪ٹھ یِم ژےٚ سَمجاونَے تی چھی حق. یہِ چھِ قٕسمَت یہِ گژھِ قٕسمَت آسُن. أمِس اِنسانَس گژھِ اللہ تعالیٰ ہَن آسُن لیوٚکھمُت یہِ جنت. پَتہٕ چھِ أمِس وَتہٕ پانَے لَگان اَسہِ پَتہٕ چھِ پانَے أمِس تِم لُکھ تِم علما سَمکھاونہٕ یِوان یِم أمِس برابر رہنُمٲیی کَرَن تَتھ وَتہِ کُن یُس رہنُمٲیی یَتھ وَتہِ کُن کَران ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ صحابا پَکان ٲسۍ. أمِس گژھِ رہنُمٲیی یہِ وٕچھ أمِس یی سَمٕجھ یی. اور ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ وۄنۍ دَپان اَسہِ اوس بَنومُت یہِ ہِدایت یہِ یعنی کِتاب یہِ تورات بَنو اِسرایلَس خٲطرٕ. اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ ییٚتٮ۪ن وَنان وَجَعَلْنَا مِنْہُمْ أَئِمَّتَن یَہْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا اللہ تعالیٰ ونان اتن دپان پے اسہ بنائے عموماً یعنی بنی اسرائیلو من امام پیشوا جس یہدون بامرنا تم اس ہدایت کران سانہ امر سے سانہ حکم سے مراد کی سون امر اس تھا کن چیز بارہ من تی اس تم رہنمائی لوکر کران وہ بنو اسرائیل اندر تے اس دشت امام نی بوئی تم بنائے اللہ تعالیٰ امام مگر کیا تمن کیا خوبی اس توے سے کہ عند اللہ اگر کہاں مسلمان اگر کہاں گسان چھ عند اللہ گچھی ایمان اندر آسو امام اندر آسو تیل چھ تم خطر اکھوئی بھی اپنا کیا آگو اکر کہ یہ وطرے اللہ تعالیٰ سن آیاتن پر پور پور تم وہ مطابق کر عمل ظلم بیندی سو چھ سی سورة البقرہ سندر وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَإِنْسَادَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَزْمَوْشِ گئی اللہ تعالیٰ أزمو کلماتو سے ان کے پور پور تم کیا یعنی یہ وطریا اللہ تعالیٰ نے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا دو بناو سو لکن ہم کیا امام سو سو پیغمبر وہ کہنا سو پیغمبر بن کوئی سن ممکن کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخری پیغمبر مگر امام بن اللہ تعالیٰ سے یہ امام آجمان تک مرتب پائے مگر سکار پائے یہ واقعی سے اللہ تعالیٰ سے آیات ہیں مجھے آس پر بدر ان مطابق اعمال پانی تھائے ایمان تھان پر اور پتہ ابراہیم علیہ السلام نے ومن ذریتی میانی ذریت من سے آسا امام اللہ تعالیٰ کیا ہونا لا ینالو احد الظالمین میون یہ واد وائٹ نے ظلم نہیں یعنی ظلم ہے کرنے امام پر نہیں گوس اخ چیز اور یہ کرنے مشان چیز باق چیز یہ امام بننے خطر عند اللہ کیا منا اللہ تعالیٰ بان وجعلنا منہم ائمتا یہدون بی امرنا بے اس بنائے عموما بنی اسرائیل من امام پیشوا تم اس رہنمائی کران سانی حکم متعدد گو یہ لئے اللہ تعالیٰ سنجھ حکم متعدد اللہ تعالیٰ سنجھ دین متعدد یا اللہ تعالیٰ نے شریعت سوزمت چھے این متعدد کے لئے کہ رہنمائی کر لکن اچھے ایلو خاک تھاوان کے کیا سلے امام گو دین چیز یہ این پر گو تاوشن ام قصد کہانی وننوالی آسان صحیح کے اللہ تعالیٰ سن کتاب رسول سن فرمان صحابن ان طریق یہ بیان کرنے والے میں سکن امام ہے ایمان اور ایک نے یہ انا اللہ تعالیٰ دفن کہ یہ مسئلہ کران رہنمائی بی امرنا سانی حکم سوچ یعنی سانی حکم متج دفن اللہ تعالیٰ کین سا لما صبرو یہ مسئلہ تمہوں کیا کو صبر کو تل چی طرح ان تل چیز وک فکری این امام تا خطر یہ امام بننے خطر وک چیز تا طرح فکری آپ کو ہو ایسی کیا کہ اللہ تعالیٰ سن آیا تو متعدد کریے ہم کون بے کیا کریے ظلم بن نکی کیا اتنا سچ نہیں وعدہ بے کے رہنمائی لکن اللہ تعالیٰ سن فرمان متعدد اور ان پتہ بے کے صبر آس پر بھی تکلیف اور پھر کیا جل سے حق من حق اس پر چیز پتہ قدرتی اگر اور کی تکلیف آس پر صبر اور ان پر منع اللہ تعالیٰ جن کتی اوٹ نکی وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُوْقِنُونَ بے اصلا اچھم سانین آیاتن پر یقین تھا بے یقین سن امام ہے کہ اللہ تعالیٰ سن پر نتکی جائے کہ شبہاتن من شکت من یعنی شکت شبہاتن من شکت امام تو جائے کہ جمعی اور اشب شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارمو ابن ماجہ من آمد چھے یعنی لوکو من کم کے آسان کی یمن ہندن اصل پیٹ آسان چھ خرچ کن یعنی خرچ رہنمائی کم کران اور شرچ تمن ہند سے بند گسان اور لوکو من کی ہی آسان شرچ کن سے تمن ہند اصل پیٹ آسان شرچ تمن ہند سے کھولان شرچ تمن ہند سے کھولان اور بے خرچ تمن ہند سے بند لوک یہ آسان تبھی یہ کہ ضرور کہ یہ لوک ییمس انسان اندر باجشی مسلمان ییمس علم یی صحیح علم یس اش وسان کی واقعی پتکر حاکی دینش خدمت بپاکا پان اسلام پر بیون ہا پانیز بکس بیس یمن شرائطن ہن تھا خیا علم پی حاصل کر کیا اس تو ہکینا اللہ تعالی سن امر پتہ لگی کی کیا کلی بارس نو جتین علم انسان یلن انسان علم مطابق سوچان چکی تیل چھو پتہ تیل کیا سوچان آسان پانی عقل سوچی پورا سوچی یہ اس کوشن اکثر کران چھو میں سب آسان دین نے پتہ کی باسن ہک انسان مختلف کی آخ انسان امس باسان کیا تھا باخ انسان امس باسان کیا تھا اج کتن ہاتھ پتہ انسان پتہ با تم من نش باسان تم من کی اللہ تعالی سن حکم چی اس پر ایک شر دلیل تم رسول سن فرمان چی اس پر ایک شر دلیل تم صحابہ اس کیا طریقہ پر ایک شر دلیل تم پر پنی آس مش باسان مش باسان کہ واریا لوگ جو تے تقریر باز بڑ بڑ تقریر باز پنی عقل بنا خبر کیا کیا وطن واز پر لانتان کرا تم لوگن یم لانتان مستحق چھ خوش کران کیا تھا کم تھا آقا یم نہ تفلائق سبحان اللہ طرف دین تابش یلی اخ انسان وچ کہ اللہ تعالی نے امر مطابق کرب لوکن حکم رہنمائی تیل لازم امس گھر اللہ تعالی سن رہنمائی پتہ اور چھ علم ورائے ممکن کی کیا اڑ لوگ آسان تم چھ پران کی آج کیا تم وہی مائی کی نہیں وہی چھ نہیں وہی چھ پائے گا ایم کھڑا کہ مستقل انسان محنت کرے علماء ان کو رجوع کرو بے زین دسی اگر تو علم پانے حاصل کر ٹھیک چھ اس چھ اخ وقت مگر استادن نش پیچھے گھسو کیا ہے نہ تو چان رسول اللہ فرما انما العلم بالتعلم علم حشن یعنی حشن سے تو استاد نش گھس استاد نش وچ اتم بھی مثال کاشر کو سمجھ بٹھن پوچھن الفاظ میں اگر ہیچری چھو پتہ ہیچری کا تمہارا ہیچری چھ آسان یہ چھ بیران سرنگر چھ ہیچری چھ آسان تک چھ ٹھول یوان تھاونے ٹرین من کوکری ہن ٹھول یوان تھاونے پتہ چھ تک یوان ہیٹ ٹیمپریچر مینٹین کرنے پتہ چھ تک اکوی دوی نیرا پوچھ تس ونا یس گئی کیا ہیچری تتہ چھ نیرا اکوی دوی پوچھ پوچھا ییٚلہِ تِتھُے اینبیَنٹ تِتھُے ٹیمپریچر تمام چیٖز گٔیَس حالات گٔیَس تَتہِ تہِ نیران پوٗرٕ تِتھَے پٲٹھۍ پَتہٕ چھِ گژھان کٲم بیٛاکھ ٹھوٗلا اوٚن اَسہِ یورٕ یِم ٹھوٗل یِم تھٲے أسۍ کۄکرِ تَل اَتہِ تہِ چھِ میلان اینبیَنٹ اَتہِ تہِ چھِ میلان یِہوٚے ٹیمپریچر أمِس کۄکرِ ہِنٛز کیٛاہ پھرِ تَل یعنی یُس أمِس آسان سِن اَتہِ تہِ چھِ نیران یِہوٚے پوٗت مگر ییٚمِس پوٗتِس وَنان یہِ گوٚو پوٗت ہُمِس پوٗتِس وَنان گوٚو مِشیٖن پوٗت مِشیٖن پوٗت چھَنہٕ کۄکُر وٕچھمُت کیٚنٛہہ موج چھَنہٕ پَتہٕ یہِ کِژھ چھِ کِردار کیُتھ گژھِ آسُن مےٚ کیٛاہ پَزِ کَرُن کِتھ پٲٹھۍ چھُ بَچاو یِوان کَرنہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ غذا کھیوٚن کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ کَرُن چھُ أمِس چھُ آسان أمِس کۄکرِ پوٗتِس پَنٕنۍ موج پَے أمِس چھِ تٔمِس منٛز تِم عادات تِم تَران اخلاق تَران کِردار تَران ییٚمہِ سۭتۍ یۄس پوٗت وَنو واقعی پوٗت چھِ یہِ یہِ چھِ گژھان اُستاد سٕنٛز ییٚلہِ اُستاد نِش آسہِ اُستاد صحیح آسٮ۪س أمِس تَرِ صحیح کِردار تہِ اَتھ علمَس سۭتۍ أمِس تَرِ فِکری علم کِتھ پٲٹھۍ چھُ قدرٕ تہٕ قۭمَتھ اور پَتہٕ نَتہٕ اگر ژٕ یِتھَے پٲٹھۍ دَپَکھ مےٚ چھِ سٲرٕے پَے پَکان اوٗرۍ تہٕ پَتہٕ تیٚلہِ مِشیٖن پوٗت یہِ أمِس چھِ آسان باجے علمٕچ کَتھ وَنان یہِ مگر أمِس چھِنہٕ آسان سُہ اَدب کیٚنٛہہ أمِس چھُنہٕ آسان سُہ طٔریٖقہٕ کیٚنٛہہ أمِس چھُنہٕ آسان پٔتۍ کِنۍ سُہ کِردار کیٚنٛہہ یہِ چھِ مِشیٖن پوٗتٕے آسان تَوَے چھِ اَتہِ نہٕ یہِ کہِ اَکھ اِنسان یہِ کَرِ یہِ ہیٚچھِ یہِ علم اور پَتہٕ چھُ وۄنۍ وٕنۍکٮ۪ن کِس دُنیاہَس منٛز چھِ اَتھ ہیٚچھنَس علمَس سۭتۍ اَتھ ذرٲیی مُختلِف تہِ باجہِ ژٕ ہٮ۪کَکھ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن کِبار کُنہِ ساتہٕ چھُ ژےٚ گۄڈٕ اُستادَن نِش ہیٚچھُن تَمہِ پَتہٕ اگر ژےٚ مٔزیٖد یَژھان چھُکھ وٕنۍکٮ۪ن کِس دُنیاہَس منٛز ہٮ۪کَکھ ژٕ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن کِبار علماہَن ہُنٛد تہِ وٕچھِتھ دَرسہٕ دروٗس ہٮ۪کَکھ ژٕ پنٛنہِ جایہِ تہِ وٕنۍکٮ۪نَس تہِ محنت کٔرِتھ مگر توپَتھ تہِ گژھِ تَوَے چھِ وٕچھان تُہۍ علما اَکثر یہِ وَنان ییٚلہِ کٲنٛسہِ علمُک شوق گژھِ یِم پَنٕنٮ۪ن علاقَن منٛز صحیح علما آسَن تِمنٕے کُن گژھِ رجوٗع کَرٕنۍ پَتہٕ ییٚلہِ تَرٮ۪س فِکرِ اَتھَن گوٚو سیر علمہٕ سۭتۍ

چھا ام خیر پتشار کان قال نعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس آ یعنی ام خیر پت اسی خیر آو عطا کرن ام پت چشار قل تو دپان مکر عرض وحل بعد ذالک شر من خیر بے کیا تم شر پت چھا پت بے خیر یعنی گوڑ مونی می خیر خیر پتا شر تفل مرسمو آ تے پتنو تم شر پت چھا بے کی خیر قال نعم رسول اللہ فرموس آ خیر چھ یعنی بے خیر مگر رسول اللہ فرمو ات خیر من کیا اچھ وفی ہی دخل دوبرس ات خیر من آئیسی دہ تی کیا مطلب گو دہ گو یعنی دہ یوان چھ انسا چھن پت صحیح پر بوزن یوان کی یعنی کین آس آس کیا رلو مسکین ایتا مسیح دخل قول تو دپان دکور عرض وما دخنو ہو انو دخن نیے دو ہیو یہ گٹ جار ہو آسو دی کیا قال دپان رسول اللہ فرموز قومن قوم آس جت یهدونا بی گئی حدیل تم آسن رہنوائی کرن بگئی ہدایت مراتی کہ تم آسن مینس طریقہ پہ رہنمائی کران کی کو تیس لوک ہن تیس زوٹ ہن تیس قوم ہن تم آسن رہنمائی کران رسول اللہ نے طریقہ رہنمائی پہ کیا کی دبنا سیہ گو دخن یہ ایسا دو یہ گو نا ایتنی مو کیا تامو نا یہ گو سا آسی کیا چھنو سیہ ایمان بہت دو کی یعنی آسن سے دو کی تعریف من ہم و تن کر دبنا بشک امن نش معروف کی یعنی نیک کام تی ٹھیک کام تی وطن کرو بے بشک کیا منکر یعنی اتا خلط مالا تیت آسن زش تیت آسن کو اتا آسن من من آقا آسن نے مینس ہدایت پر طریقت پر آسن رہنمائی کران کی بے بشک تمن نش یعنی کھر چطن ہن کر کی کل تو دبان حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عرض فحل بعد ذلك الخير من شر پس کیا ان خیر پس آشا کی شر یعنی اس خیر من جس دخل تھی چھو ان پس آشا کی شر قال نعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس آ یعنی شر آج کیا شر آج دعات على ابواب جہنم دائی آسن دعوت نوال بلاون والی آسن جہنم کے دروازے یعنی ہم آسن بلاون تاسکن جہنم اسن گژھ انسان کیا داخل اگر کانہہ مانہ ہو فرموس من اجابہم یس امن جواب یعنی اہند قبول کرے الیہا یس امن اسکن کیا قبول کرے مانہ اہند قذفوہ فیہا ام چھکن تمس کیا امنی مند یعنی مو دروازہ کن جہنم اسن چھکن گوائی تران سکری اکس شرع یعنی بلاون بولی آسن تیس یم بلاون آسن کس یم آسن تیت شرس من بلاوان کے یعنی اگر کان شخص اہندی شر قبول کرے یہ گچ اپری جن امس درسن کو جہنم مگر اتن یس یہ آو یہ دعاتن علی ابواب جہنم دائی آسن جہنم کے دروازن پہ قول تو دپان حذیفہ رضی اللہ عنہ مے کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف ہم لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام کریو بیان سنا یعنی اہند وصف ونی یہ چھ سان وضاحت قال ان فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا اما سن سان سنگ من مراد ما سن عرب ويتكلمون بالسنتنا بیا سن کلام کران سان زبان یعنی یہ سون زبان چھ عرب اما سن عربی بولا اگر چھ تاریخ سن باسان چھ پاسکن چھ اس یعنی گزرام اس دش یہ موزن واقعی لوگ چھن تباہ تو برباد یم زن عربی آسن بولن مگر اتن وچھان چھو اجمی سوچا شاید اش اصل مگر پنن کھرین چھن سنا کین اجمی چھنا تیتی وانا دپا ہے بالش کھرین کان یہ حدیث کران پیش پوچھو سا یا شام عربی حسد تمہ ساتھ جانن کن دروازن تا یلنے علم کھاو ہوئی چلو بھی تشے لگنو جہل سے تھا یہ کیا فرمایا وہ کنس سوچ خوف اس مند روز گو اتہ گوتھ تنہ تو اگر کھا کت ون یوان عید تول اس دائی دعوت دن کن کن عید تول قرآن سنت پہ صحابن ہند طریقس پہ ادے ہکس پہچینت کم لوک بلاوا کت جہنم کن دروازہ ادے ہکس پہچینت اور یہ سات تہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ گھ کل تو دپان حذیفہ رضی فما تأمرونی تھی کیا چھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے حکم کران ان ادرکنی ذالک اگر بہ ام چیز روزن یعنی مراد چھ اگر ام قسمک لوک یم زن آسن دعا بلاوان آسن مگر علی ابواب جہنم آسن جہنم کن دروازن پہ اگر میں اس پو ام چیز روزنس بہ تھی کیا چھو مے حکم کران قال اتن فرموک امس تلزم جماعت المسلمین ث رٹھ لم ٹھ مسلمان ہند جماعت ست و امام ہم بیس امام اور اس اتہ پہ مسلمان ہند جماعت ست چمٹھ بیس امام ست اور پتہ اس بت ونان یہ خدائے فارتن اگر جماعت اس نک امام اس نک امس کیا تشریف اور ونکن کس دنیا مجھ کت پہ سمجھو یل کہ مسلمان کنی کھ جماعت اس کت پہ سمجھو یہ حدیث ان شاء اللہ یہ وچو بر کن اور ان شاء اللہ تم ملت رہنمائی اس کت پہ ان فتنن من روز اور فتن کیا آسان کت پہ آسان اور اتن کت پہ رسول اللہ کرم رہنمائی اتن ہوں تھی سمجھت کہ حذیفہ رتن ہوں دانائی کیا یہ رسول اللہ پرچان ان شرن متعلق کیا یہ امت بر کن اسلام چونکہ کامل اس لیے پور رہنمائی نیرت امت اخر یہ شرع کت پہ اور دائی جہنم کن دروازن پہ کت پہ اور تم سات بچاؤ سو تو کت مان ان شاء اللہ وچو برہ کن اللہ تعالیٰ دین توفیق مجھے تہ ہر مسلمان حقس سر روزن